de mansarde. 60s en 70s, pop en rock en andere vermakelijkheden. En dat met Izzy. Zo niet, nee, zo niet, zo. We'll be right back. Ja, welkom in Mansarde. De muziek van de boomer-generatie. Niet zo serieus genomen. De 50s, 60s en 70s door de ogen van Ezekiel. We begonnen met James Gang en Funk. Ze doen nog een beetje voort. Zo was dat in de tijd. Ziet, zoals ik zei, niet o serieus te nemen. Een groepje dat ook niet o serieus te nemen was. Want gans de 60s was niet o serieus te nemen. Je moet niet panikeren, jonge mensen. Het was allemaal niet gemeend. Het was niet serieus. The Mothers of Invention, Duke of Prunes. Chinka, chanka, chinka, chanka. Leave me. back with her on my mind. Sweet little girl, she means all the world. Ja, en zo konden ze uren doorgaan. Dat was de 60s. Goed. Ja, dat vertaalt gans de 60s. They fought the law, but the law won. Oh, my love, time can do so much. All you still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. I'll be coming home, wait for me. Ja, dat bestond ook toenertijd. Zo van die nummers dat je op één tegel moest dansen en waar je het vrouwtje heel dicht bij u kon knijpen. Ja, allemaal verloren tijd en verleden tijd. De Writers Brothers. Ja, en die mannen waren gesponsord door God. Want als er naar uitziet, als God de Big Bang nog eens wil overdoen en hem op cd wil zetten, en wel, dat zal de producer wel Phil Spector zijn, de man van de Wall of Sound. Nou, niet de muur is van belang, maar de ruimte die ze omsluit en zo creëert en opent. The Righteous Brother, Unchained Melody. Goed, we gaan naar verre, verre landen die nooit bestaan hebben, het eiland Mu. Een groep die zichzelf zo noemde, met een LP die nooit of nooit uitgekomen is in de 60s. En die alleen maar het leven gezien heeft ergens in de CD-tijdperk. Ja, de jaren 2000 natuurlijk. Mu, dat is het land en dat is de groep. Maar bon, mooie muziek was het wel. A Ballad of Brother Lau. Mu, de groep van Merle Funkhauser. Down on 45th and Vine. hotel, getting his shoes done shine. She said he's in the hotel, getting his shoes done shine. Take a taxi in the morning, take a taxi down the Stormy. Ja, ja, dat was ook de 60s. Ballad of Brother Lou. Ja, en oorlogskussen, dat hadden ze ook toenertijd. Ja, het communisme bevechten natuurlijk in Vietnam. Ja, dat was toch min of meer de reden. Maar eigenlijk was de reden de wapens verkopen. Niet aan iedereen zeggen, want ja, boomers. Boomers. Marvin Gaye, what's going on? The Tour of Duty, dat was, ja, cynisch gezien, een LP's. Maar dat was ook The Tour of Duty, Vietnam.

Bopping shoes for the jukebox blow the fuse. Hey, everybody hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Well, the bopping at the high school hop, aching at the high school hop, hopping at the high school hop, rocking at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Come on, little baby, let's rock a little bit tonight. With the sugar, let's shake it up tonight. Well, my heart's a beating rhythm and my feet are moving smooth and alive. Well, bopping at the high school hop, bopping at the high school hop, we're shaking at the high school hop, moving at the high school hop. Everybody bopping, everybody rocking, bopping at the high school hop. Now let's go. Gonna give you some good news. Look at here, sweet mama left a burner bought my shoe. Hey, my heart's a beating rhythm and my soul is singing the blue. Well, I'm popping at the high school hop, popping at the high school hop, we're jumping at the high school hop, we're rolling at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bobbing, bobbing at the Now let's go! Ja, rock and roll, the music of the devil. Er zijn nog altijd mensen die dat beweren en het is een beetje zo ook. De boomers hebben dat ook wel goed ingezien. Goed, mansarde, 60s, 50s en 70s music. En we zaten bij Jerry Lee Lewis, een man die vlugger speelde dan zijn schaduw op de piano, High School Confidential en Janis Joplin. Used to be, ja, Cosmic Blues. Goed, we blijven serieus. Oh ja, we gaan toch een beetje serieus blijven, want er was ook constatatair. Ja, mensen die ja, tegen iets waren, laten we zeggen, de fucks bijvoorbeeld. Vrienden van de Mothers of Invention. Ja, natuurlijk, met veel humor. Carpe diem, de fucks. Coming in. Ja, gewoon muziek maken, dat kon toen nog. Zonder producties, zonder weet ik wat allemaal, met grote studios. Gewoon muziek maken, ja. Dat kon in '60s, ja, echt waar. Goed, Mansarde, Thoughts of an Old Man, a Boomer. Goed. Ja, ze maakten ook muziek in Vlaanderen. Ja, en ik ga het niet hebben over de Paul Severs en weet ik wat allemaal. Maar ook soms nog over iemand die een heel goede LP's uitbracht, maar die geen meter verkochten. Dat waren de beste. Anneke Konings, Desillusie. Ja, je zal ze niet horen in de Lage Landen, dinges van onze grote radio daar. Nee. Alleen maar hier, ja. Een gezicht, een mond en dan een stem. Een lach die me doet denken aan hem. De verbintenis met een vervlogen tijd die me herinnert aan vrolijkheid. De minuten die nu uren duren, de tranen die mijn wangen schuren. Het doffe kloppen van mijn hoofd, dat mij van mijn zinnen berooft. Het eeuwige rollen van de golven, waar wij ons samen. Belofte en lach op jouw zachte gezicht, dat mijn hele leven nu omvreemt. Nooit zal ik die momenten vergeten dat ik in jouw armen lag. Nooit was ik blijer samen met jou en elke nieuwe dag. Maar de waarheid brak en ik wist niet dat jij dat wel had verwacht. Alles wat jij voor mij overliet was jouw voetstap in de Ik weet het wel, het waren dromen, elke keer dat je mij hebt genomen. Met heel mijn ontredderde zwakke geest, weet ik dat mijn dromen voor niets zijn geweest. En met al mijn belachelijke gedachten, probeer ik die ondraaglijke pijn te verzachten. Mijn doel was toch jou gelukkig te maken. Waarom moest het lot mij dan zo hard raken? Ik zie de mensen en ik zie jou. Ik weet het, ik vergeet niet gauw. Zoiets mij nooit kon gebeuren. Nu zie je dat ik ook kan treuren. Nooit zal ik die momenten vergeten dat ik in jouw armen lag. Nooit was ik blijer samen met jou. Ja, de betere popmuziek in de Laaglanden, in de 60's toch. Anneke Konings, Desillusie. Mansarde, ofwel de bedenkingen van een oude man. Een boomer dan nog. Goed, we gaan een beetje eindigen met toch hoop. Hoop met Quicksilver Messenger Service. Did you say this was the eve of destruction? This morning, a new ray of hope for mankind. And your dead men, they are marching in legions to endings. A road where the highways begin. And your young people are leaving. Zo, dat was de eerste aflevering van Mansarde. De bedenkingen van een oude man, een boomer dan nog. En ja, je moet toegeven, 60's haters, ze maakten toch mooie muziek toen. Ja, dat kan je absoluut niet zeggen dat het niet waar was. I Got Dreams to Remember, daar eindigen we met Otis Redding en misschien nog een stukje van de Inner City Blues van Placebo. Dat was Marc Moulin, de man die de radio veranderde in de 60's. Alvast bedankt voor het luisteren. Misschien tot volgende week. I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me. I've got dreams, rough dreams. Just a friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams. listen, honey. I've got dreams. Rough dreams. Dreams to remember. I still want you to stay. Dreams, Mansarde, en dat met Old Man Eze. Make me wanna holler the way they do my life.